Book 2 82 82 Menneisyysmuoto 2 Menneisyysmuoto 2 Pitikö sinun soittaa ambulanssi? Pitikö sinun soittaa ambulanssi? Pitikö sinun soittaa lääkäri? Pitikö sinun soittaa lääkäri? Pitikö sinun soittaa poliisi? Pitikö sinun soittaa poliisi? Onko teillä puhelinnumero? Minulla oli se vielä äsken. Onko teillä puhelinnumero? Minulla oli se vielä äsken. Onko teillä osoite? Äsken minulla oli se vielä. Onko teillä osoite? Äsken minulla oli se vielä. Onko teillä kaupungin kartta? Äsken minulla oli se vielä. Onko teillä kaupungin kartta? Äsken minulla oli se vielä. Tuliko hän ajoissa? Hän ei voinut tulla ajoissa. Tuliko hän ajoissa? Hän ei voinut tulla ajoissa. Löysikö hän tien? Hän ei voinut löytää tietä. Löysikö hän tien? Hän ei voinut löytää tietä. Ymmärsikö hän sinua? Hän ei ymmärtänyt minua. Ymmärsikö hän sinua? Hän ei ymmärtänyt minua. Miksi et voinut tulla ajoissa? Miksi et voinut tulla ajoissa? Miksi et voinut löytää tietä? Miksi et voinut löytää tietä? Miksi et voinut ymmärtää häntä? Miksi et voinut ymmärtää häntä? En voinut tulla ajoissa, koska bussi ei mennyt. En voinut tulla ajoissa, koska bussi ei mennyt. En voinut löytää tietä, koska minulla ei ollut kaupungin karttaa. En voinut löytää tietä, koska minulla ei ollut kaupungin karttaa. En voinut ymmärtää häntä, koska musiikki oli niin kovalla. En voinut ymmärtää häntä, koska musiikki oli niin kovalla. Minun piti ottaa taksi. Minun piti ottaa taksi. Minun piti ostaa kaupungin kartta. Minun piti ostaa kaupungin kartta. Minun piti sammuttaa radio. Minun piti sammuttaa radio.